अनुसार हम लोग देखे कि दो शतक पूरा हो गया है, छह छह अध्याय के दो प्रकरण हो। प्रथम छह अध्याय में तम पदार्थ का शोधन था और द्वितीय छह अध्याय में तप पदार्थ का शोधन। अब जो है शोधन होने के बाद फिर वाक्यार्थ बनता है, शोधित तत्त्वम पदार्थ को लेकर के ही वाक्यार्थ संपन्न होता है। इसलिए टीकाकार लिखते हैं, प्रथम मध्यमयोः षटकयोः। प्रथम षटक कौन है? छह अध्याय। मध्यम कौन है? सात से बारह तक। ये त्वम तत्पदार्थौ उक्तौ, इनमें जो है त्वम पदार्थ कहा गया और तत्पदार्थ कहा गया। अंतिमस्त षटक को, अंतिम षटक यही है तेरह से लेकर के अठारह तक, वाक्यार्थ निष्ठा। यह वाक्यार्थ निष्ठा है, सम्यक धी प्रधान हो, ठीक जो है वह ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। तब जो है प्रधान ये जो षटक है उसका अधुना आरभ्यते, अब उसका आरंभ करते। तत्र क्षेत्राध्यायम अंतिम षटकाद्यम अवतारयितुम अवतारयिषु व्योहितं वृत्तं कीर्त्यते। अवतितारयितुम अवतितारयिषु व्योहितं वृत्तं कीर्त्यते। कहते हैं कि क्षेत्राध्यायम अंतिम षटकादि है, षटकाद्यम जो अंतिम षटक का आदि है वो कौन है? क्षेत्राध्याय। उसको अवतितारयिषु, उसको अवतरित करने की इच्छा से व्यवहितम वृत्तम कीर्तयति। जो पूर्व वृत्त है, व्यवहित वृत्त, पूर्व और उत्तर में जो व्यवहित वृत्त है उसका कीर्तन करते हैं, उससे संबंध बनाते हैं कि सब। हाँ, यानी क्या है कि व्यवहित वृत्त का तात्पर्य यह है कि पहले कोई बात सूत्र रूप में कही गई थी और वह विस्तार से कही जाएगी है, और बीच में दूसरी बात कही गई तो वो व्यवहित वृत्त हो गया, वो बीच की व्यवधान से युक्त वृत्त वो हो गया जो सूत्रात्मक, वो व्यवहित वृत्त हो गया। इसी को कहते हैं सप्तमी अध्याय सूचिते दो द्वे प्रकृति ईश्वरस्य। सप्तम अध्याय में परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दो प्रकृतियों की सूचना हुई कि नहीं? सप्तम अध्याय में दो प्रकृतियां बताई गई, एक परा प्रकृति, एक जीवभूता परा प्रकृति और अष्टधा अपरा प्रकृति, अष्टधा विभक्ता। अगर कहते प्रकृति स्वतंत्र है, सांख्य तो प्रकृति को स्वतंत्र मानता है, तो कहते नहीं, ईश्वरस्य, वह स्वतंत्र नहीं है, ये ईश्वर की प्रकृति। ईश्वर की प्रकृति है कि ये कहने का तात्पर्य कि स्वतंत्र नहीं है। थोड़ी टीका देखिए कि प्रकृति द्वयस्य स्वातंत्रं वार्यते, प्रकृति द्वय का स्वातंत्र का वारण करते हैं ईश्वरस्य। भूमि इत्यादि ना उक्ता सत्वादि रूपा प्रकृति अपरा इत्यत्र हितमा। भूमि रापो नलो वायु है, इसके द्वारा जो कही गई जो सत्वादि रूपा जो प्रकृति है वो अपरा प्रकृति ही है। क्यों अपरा प्रकृति है वो? तो त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा, त्रिगुणात्मिका जो अष्टधा भिन्न अपरा प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति। तो ये अष्टधा भिन्ना अपरा क्यों इसको अपरा कहा? कहा संसार हेतुत्वात्, वो संसार का हेतु होने से अपरा है। कहा संसार का हेतु होने से, हाँ, और परा ये क्यों है दूसरी? इतस्तु अन्याम इत्यादि न उक्ताम प्रकृति मनुक्राम, उससे अन्य प्रकृति हो आया वहां ना है कि इससे अन्य प्रकृति, हमारी परा प्रकृति को सुनो, उसको कहते हैं पराच अन्य, परा प्रकृति अन्य। क्या स्वरूप है उसका? जीव भूता, वो जीव भूता है। उसी को यहां पर क्या कहेंगे? क्षेत्रज्ञ लक्षणा, उसी को यहां क्षेत्रज्ञ करके कहेंगे, और जो अपरा प्रकृति थी उसको क्षेत्र करके कहेंगे, और इसको क्षेत्रज्ञ करके कहेंगे, और वो क्षेत्रज्ञ को ईश्वर के साथ अभिन्न करेंगे। इसलिए कहा ईश्वरात्मिका, वो ईश्वर ही है, वो ईश्वर ही क्षेत्र संबंध से क्षेत्रज्ञ रो जो जीव है तद रूप में अवभाषित होता है। इसलिए वो प्रकृति कैसी है? ईश्वरात्मिका, ईश्वर स्वरूप प्रकृति है। अब थोड़ी टीका है। परत्व हेतु सूचयति, परत्व में हेतु का ही है ना ईश्वरात्मिका। किमर्थम ईश्वरस्य प्रकृति द्वयम् इत्याशंक्य कारणत्वार्थम इत्याह, कि ईश्वर को दो प्रकृति लेकर के क्या करना है? ईश्वर तो स्वतंत्र स्वराट है, उसको प्रकृति की क्या जरूरत है? कहा कि ईश्वर को यदि कोई सृष्टि करनी पड़ती है तो प्रकृति की जरूरत है, और कुछ न करना हो तो प्रकृति की जरूरत है नहीं। करना हो कुछ तो प्रकृति की जरूरत है, और स्वरूप के लिए तो प्रकृति की जरूरत नहीं है। जैसे तक्षा है तो उसको कोई लकड़ी जो है वह बनानी हो तो उठा लेगा, बसुला हाथ में ले लेगा, उसको करेगा, और नहीं कुछ करना है तो उसकी क्या जरूरत है? कैसा तक्षा उभयता ब्रह्मसूत्र में आता है, तो नहीं तो उसको क्या जरूरत? करना है तो प्रकृति की जरूरत है, उपाधि की जरूरत है, तो कोई ईश्वर कोई नहीं, आपको भी, आपको भी शरीर आदि उपाधि की इसलिए जरूरत है कि आपको कुछ करना है, कुछ भोगना है, सभी जरूरत है। यदि कुछ करने नहीं है और कुछ जो है भोगे ही नहीं है तो फिर क्या, फिर आंख की क्या जरूरत है? अरे रूप देखना है तो आपको नेत्र की जरूरत है, शब्द सुनना है तो श्रोत्र की जरूरत है, गंध लेना है तो घ्राण की जरूरत है, ऐसे आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञानेन्द्रिय की जरूरत है, आपको जो है कर्म करना है तो कर्मेन्द्रिय की जरूरत है। ये करण की जरूरत कब पड़ती है? तो कुछ करना हो तो करण की जरूरत है। ऐसे ईश्वर को भी जगत की सृष्टि करनी है तो प्रकृति की जरूरत है, और नहीं करनी है तो कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहा कि आभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थित लय हेतु तुम प्रतिपद्यते, जगत को उत्पन्न करना है, पालन करना है, संहार करना है, तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार का कारण इसी प्रकृति से बनता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि परमात्मा में कारणत्व औपाधिक है। आप में भी जो है किसी का भी कारण तो औपाधिक है, तो परमात्मा कार्य कारण भाव से रहित है, पर प्रकृति के माध्यम से उसमें कारणत्व का आरोप है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब शास्त्र को विचार करते हैं तो एकमेव द्वितीय निर्गुण निराकार परब्रह्म ही एक सत्तात्मक तत्व दिखाई देता है शास्त्र की आलोचना करने से। लेकिन जब तक ये दिखाई देता है जगत अपने को, शास्त्र से तो निश्चय कर लिया एकमेव द्वितीय परब्रह्म ही है, पर जगत अभी दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, तो इसका समाधान तो करना पड़ेगा ना। हरि ये कह देने से कि एक मेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा है तो काम में चलेगा, क्योंकि तो प्रत्यक्ष जो है वो जगत दिखाई दे रहा है। तब प्रश्न होता है ये आया कहां से, ये जगत कहां से आया। तब उस परमात्मा में एक शक्ति का आरोप होता है, उसमें शक्ति का आरोप और उसमें कारणत्व आता है। तो कारणत्व कारणत्व सिद्ध करने के लिए नहीं है, कारणत्व है खाली इसलिए कि इस जगत को परमात्मा से अभिन्न करने के लिए है। इसीलिए कारणत्व का आरोप है। तो वो सगुण निराकार हो जाता है, यही सगुण निराकार जो है, इसीलिए भक्त में दो हो गया ना, अव्यक्तोपासक अभिस्वरूपोपासक। तो सगुण जो है वो सगुण निराकार परमेश्वर, अब वही सगुण साकार हो गया। जब बहुश्याम हो गया तो सगुण साकार हो गया, कारणत्व मात्र था तो सगुण निराकार था, इसलिए ईश्वर तत्व तो सगुण निराकार है। और बहुश्याम बहुत रूप हुआ, अब सगुण साकार हो गया वो, इसलिए अपने यहां सारा का सारा विश्व ही उसकी मूर्ति है, इसलिए विश्वरूप की उपासना की जाती है ना। और जो देश विश्वरूप की उपासना करता है वो कहां नहीं उपासना कर सकता है, इसलिए तो सब जगह उपासना, तो उपास्य सब जगह है। तो इसलिए यहां पर कह दिया कि आभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु तुम प्रतिपद्यते। वृत्तम अनूद्य वर्तिष्यमाण अध्यायारंभ प्रकारम्भ। ये तो वृत्त का अनुवाद कर दिया। अब जो अध्याय पर अभी जो है वह हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके आरंभ का प्रकार कहते हैं कि तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण। अब इसमें पहले आएगा प्रकृति का निरूपण आएगा, प्रकृति का निरूपण अभीष्ट नहीं है पर प्रकृति का निरूपण ही द्वार बनेगा। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण जो प्रकृति द्वय, जिसको पहले अपरा कहा था वही हो गया क्षेत्र, और जिसको परा कहा वो हो गया क्षेत्रज्ञ। तो ये प्रकृति द्वय निरूपण के द्वारा तद्वत ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम, वो जिसकी प्रकृति है वो प्रकृति वाला जो ईश्वर है उसके तत्व के निर्धारण के लिए क्षेत्राध्याय आरभ्यते, क्षेत्राध्याय का आरंभ करते हैं। अतीत अनंतराध्याय च अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना यावद अध्याय परिसमाप्ति ही तावत तत्वज्ञानी नाम सन्यासी नाम निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति तदुक्तम। दूसरी बात यह है कि अतीत अनंतराध्याय कौन हो गया, बारहवां अध्याय। बारहवां अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि के द्वारा यावद अध्याय परिसमाप्ति, पूरे अध्याय पर्यंत ये बात कही गई। तो क्या कहा गया कि तत्वज्ञानी नाम सन्यासी नाम निष्ठा, तत्वज्ञानी सन्यासी की निष्ठा कही गई। निष्ठा कही गई माने यथार्थ वर्तन्ते, उनका व्यवहार कैसा होता है। यदि व्यवहार दिखता है तो उनका व्यवहार होता कैसा है। इति तदुक्तम। अब किन पुनः से तत्वज्ञानी नियुक्ता, अब वो कौन सा तत्वज्ञान है ना, वो तत्वज्ञान कौन है कि जिस तत्वज्ञान से युक्त होकर के यथोक्त धर्माचरणात् इस धर्म का आचरण करते हुए भगवतः प्रिया भवंती, भगवान के अत्यधिक प्रिय हो जाते हैं। एवं अर्थम अर्थस्य अयम अध्याय आरभ्य थे, इस प्रयोजन के लिए भी यह अध्याय, यानी जिस ज्ञान को प्राप्त करके उनमें ऐसे लक्षण घट जाते हैं कि जिस लक्षण के द्वारा भगवान को प्रिय हो जाते हैं, आत्मा हो जाते हैं, भगवान के जो है परम भक्त हो जाते हैं, तो वो तत्व ज्ञान कौन सा है, वो तत्व ज्ञान कौन सा है, इसके लिए भी आरंभ करते हैं। कोई कोई ऐसा भी मानते हैं कि भगवान ने कहा कि तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तो जो विश्वरूप की उपासना कर रहे हैं, वो विश्वरूप के जो उपासक हैं, तो उनका तो भगवान कह रहे हैं उनका मैं उद्धार कर देता हूं संसार सागर से। और इधर है जो है रिते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, तो भगवान कैसे उद्धार करते। तो कहा यही तत्व ज्ञान देकर के उद्धार करते, उनका उद्धार की क्या प्रक्रिया है, ये तत्व ज्ञान उनमें प्रतिष्ठित कर। कि जिसको कहा ना कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषामेवानुकम्पार्थम। यही अनुकंपा है। अहम अज्ञान जमतमा नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपी न भाषता है, ये है ना, तेषामेवा नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपी न भाषता। तो यही है उनका समुद्धरण, यही है समुद्धरण। तो ये जो तत्व ज्ञान है भगवत स्वरूप का ज्ञान, उसका वो उसका निर्धारण करना चाहिए ऐसा मानते हैं। इसके लिए भी जो है ये अध्याय जो है जो है वह बहुत ही आवश्यक है, वो तत्व ज्ञान का निर्धारण। थोड़ी सी टीका हम लोग देखें, तत्र वृत्तमें व्यवहितेन संबंधम उक्ता व्यवहितेन तम विवक्षु अव्यवहितम अनुबदत। कहते व्यवहित के साथ संबंध कह दिया, अब अव्यवहितेन तम विवक्षु उसको अव्यवहित के साथ कहने के लिए अव्यवहित को ले आते हैं। वो तो व्यवहित के साथ संबंध कह दिया, पराप्रकृति अपराप्रकृति। अब जो यहां पर अव्यवहित है उसका जो है उसको लिया करके उसके साथ संबंध का अनुवाद करते हैं अतीत। वही कहा था ना कि कहाँ कहा था, हमारे में प्रतीत लगा है थी। अच्छा तो अतीत अनंतर अध्याय कर दिया, तो उसके बाद देखिए कि निष्ठोक्ताइति संबंध, ये निष्ठा जो है कही गई ऐसा संबंध, निष्ठा में व्याचस्ते निष्ठा का ही व्याख्यान हो गया, क्या निष्ठा का व्याख्यान हो गया, यथाते बर्तन्त, ये निष्ठा है ना, यही है निष्ठा, यथाते बर्तन्त। बर्तन्ते धर्म जातम अनुतिष्ठन्ति, बर्तन्ते का क्या अर्थ है, धर्म जातम अनुतिष्ठन्ति, अध्येष्टा इत्यादि धर्म समुदाय का आचरण करते हैं, तथा तो पूर्वोक्तेन प्रकारेण सर्वमुक्तम इति योजना, वो इसमें था ना कि यथा बर्तन्ते इत्युक्तम, हाँ, तथा कोई कहा कि अध्येष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि ना यावद अध्याय पर समाप्ति तावत तत्वज्ञानी नाम संन्यासी नाम निष्ठा, ये संबंध कर दिया। अब इसके बाद कहते हैं कि सर्वमुक्त अव्यवहित अव्यवहित मेव अनूद्य केन उत्तर से संबंधम संकीर्ति केन, अब वहां केन पुनः ते तत्वज्ञानी नियुक्ता यथोक्त धर्मा धर्माचरणाद भगवत प्रिया भवन्ति, इसके लिए कहा तत्वज्ञानोक्ति उक्तार्थेन समुच्चयार्थस्यकार, यहां चकार कहां है देख रहे हैं आप, हाँ, तो वो जो है किसके साथ समुच्चय करने के लिए है, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान और ये लक्षण दोनों का समुच्चय करना है ना, इसलिए कहा तत्वज्ञानोक्ते उक्तार्थेन समुच्चयार्थस्यकार, कहे हुए अर्थ के साथ समुच्चय के लिए चकार हो गया, जीवानाम सुख दुखादि भेद भाजाम प्रतिक्षेत्रम भिन्नानाम नाक्षरेण ऐक्यम इत्याशंक्य संसारस्य आत्मधर्मत्वं निराकृत्य संघात निष्ठत्वं वक्तुं संघातोत्पत्ति प्रकारमाह। अब एक शंका है कि जो सांख्य ऐसा मानता है ना, सांख्य आदि सभी मानते हैं कि जीव तो बहुत है ना, और उसमें वो प्रमाण क्या देते हैं, प्रमाण यही देते हैं कि भाई देखो सबके भोग अलग अलग हैं कि नहीं, सुख दुखादि भेद भाजाम, ये सुख दुखादि भेद के भागी हैं जीव, तो जो सुख दुखादि भेद के भागी हैं तो प्रतिदेह भिन्न है ना, फिर तो प्रतिदेह भिन्न मानना पड़ेगा कि नहीं, एक सूत्र है याद है किसी को, उनका सांख्य का सूत्र है, हाँ वही जन्म मरण, हाँ प्रतिनियमात, हाँ ये जो है उनका सूत्र है, वो लोग ऐसा मानते हैं कि प्रतिदेह भिन्न है ये जीव, तो प्रतिदेह जो है ये जो भिन्न है जन्म मरण करणा नाम प्रतिनियमान, जन्म अलग अलग हो रहा है, मरण अलग अलग हो रहा है, करण अलग अलग है सबके, इसलिए प्रत्येक शरीर के साथ इनका संबंध है, तो आयुग अयुगपद प्रवृत्ति, एक साथ तो सबकी प्रवृत्ति होती नहीं है, एक साथ सबकी प्रवृत्ति होती नहीं है, इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इसलिए पुरुष बहुत्व सिद्ध हो गए, ऐसा सांख्य का कहना है, हाँ त्रैगुणी विपर्या चाहिए है, और जो है वह वो पुरुष भक्त ये त्रिगुण से भिन्न है ना, है तो अब जो है वह जब अलग अलग जो है भोग होगा तभी तो बनेगा, ये त्रिगुण उसके लिए है, इसलिए लोग मानते भोग और मोक्ष प्रकृति देती है और पुरुष बहुत तो है। हाँ, रजोगुण से विपरीत है। तो ये जो मानते हैं तो इसी बात को लेकर के टीकाकार कहते हैं कि भाई जीवानाम सुख दुखादि भेदानाम प्रतिक्षेत्रम भिन्नानाम। तो प्रतिक्षेत्र में भिन्न भिन्न जब सुख दुख आदि भेद है, भेद वाला जो है, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न है, तो नाक शरीर नैक्यम अक्षर तत्व के साथ तो जो है उसकी एकता संभव नहीं हो सकती है। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि वही संसारस्य आत्मधर्मत्व निराकृत्य। वस्तुतः जो संसार में प्रति संसार संबंध से प्रतीत होने वाला जो धर्म है वो आत्मधर्म नहीं। अब ये जितने हैं अंतःकरण इत्यादि शरीर इत्यादि, ये संसार धर्म है। इसमें प्रतीत होने वाला जो धर्म है वो आत्मधर्म नहीं है, इसलिए कहते हैं कि उसका निराकरण करके, संसार का जो है आत्मधर्मत्व निराकरण करके संघात निष्ठत्वम वक्तु। वो सारा भेद संघात निष्ठ है, सारा भेद जो है ये कार्यकरण संघात निष्ठ है। तो संघातोत्पत्ति प्रकार मा, इसलिए संघात की उत्पत्ति का प्रकार कहते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका सर्व कार्यकरण विषयाकारेण परिणता। ये प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है वो सर्व कार्यकरण विषयाकार से जो है परिणत हुई। पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ कर्तव्यतया, तो पुरुष को भोग और मोक्ष जो है वह कर्तव्य रूप से देह इंद्रियाद्याकारेण संघन्यन्ते। देह इंद्रिय इत्यादि आकार में संहित होती है। कौन संहित होती है? वो प्रकृति त्रिगुणात्मक। सोयम संघात इदम शरीरम तदेत। वो जो है संघात ही है ना, ये शरीर ही संघात, ये है शरीर संघात। थोड़ी सी टीका देखिए कि भोगस्य अपवर्गस्य अर्थौ तयोरेव कर्तव्यतया इति यावत्। इस शरीर में दो ही कर्तव्य रूप से है ना, एक भोग है और एक मोक्ष है। कोई भोग प्राप्त करना चाहता, कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता। ननु अनंतर श्लोके शरीर निर्देशात तयोत्पत्तिर वक्तव्या। कहते हैं अगले श्लोक में तो शरीर का निर्देश है ना, इदम शरीरम, तो उसकी उत्पत्ति कहनी चाहिए। किमिति संघातस्य उच्यते, संघात क्यों कह दिया? तत्राह, तो इस विषय में कहते हैं कि स्वयं संघात इदम शरीरम है। अरे शरीर जो दिखाई दे रहा है ये संघात, ये है संघात। तो ये बता दिया कि स्वयं संघात उक्ति अर्थे भगवत वचन में अवतारे थी। अब इसी अर्थ में भगवान के वचन का जो है अवतरण देते हैं कि श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदियो वेतितं प्राहुः क्षेत्र तद्विद। कहते हैं कि वही देखो, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, इदम शरीरम, ये जो कार्य करो संघात है, ये इदम है। इदम कहने का तात्पर्य क्या है? ये इदम है, अहम नहीं है, ये अहम का अर्थ नहीं है, ये किसका अर्थ है? इदम का अर्थ। तो ये कार्यकरण संघात इदम है, इदम। और इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रम इति अभिधीयते। इसको कहते हैं क्षेत्रम, एक खेत है, खेत, खेत इदम होता है, अहम थोड़ो होता है, इसलिए कार्यकर संघात जो है इदम है, अहम नहीं है। कहते खेत क्यों कह दिया इसको, अब खेत इसलिए कह दिया कि खेत में जैसा बोया जाता है बीज, उसी प्रकार का फल उसमें काटना पड़ता है। गेहूं बोएंगे तो गेहूं उपजेगा, और चना बोएंगे तो चना उपजेगा, और कांटा बोएंगे तो कांटा उपजेगा। ऐसे इस कार्यकरण संघात में जैसा बीज आप बोते हैं, शुभ बोएंगे तो सुखात्मक फल उत्पन्न होगा, और पाप बोएंगे, पाप का बीज बोएंगे तो दुखात्मक फल उत्पन्न होगा, पापरूप फल उत्पन्न होगा। तो ये जिसलिए शरीर में जैसा कर्म ये करता है उसी प्रकार का फल उत्पन्न होता है, दूसरा फल नहीं उत्पन्न। जैसे खेत में जैसा बीज बोता है खेत वैसे फल देता है, दूसरा फल नहीं देता अपने तरफ। इसलिए शरीर जो है वह खेत है, इसको खेत से उत्पन्न दिया गया कि खेत है। और वे कहते हैं कि खेत इसको क्यों कह दिया, कहते क्षतत्राणात क्षयात, ये सब हेतु देंगे, क्षरणात क्षेत्र, ये निरंतर क्षरण होता रहता है, निरंतर क्षरण होता रहता है। और कैसा है कि निरंतर जो है वह क्या है कि ये क्षतत्राणात, छत से त्राण करता है, छत से त्राण करता है, मैंने छत से त्राण कहां करता है, अगर शरीर में छत हो जाता है तो थोड़े दिन में पूछ जाता है, अपने आप पूछ जाते। आजकल तो बड़ी भारी दवा करते हैं, पहले दवा का करते, कहते डायबिटीज जिसको है उसका नहीं पूछता है, अक्षय को प्राप्त होता है, क्षरण होता है। और दूसरे वही जो बताया कि इसमें एक क्षेत्र के समान कर्म फल निष्पत्ति होती है, ये भाष्यकार भगवान देंगे, इसलिए इसका नाम है क्षेत्र। इदम जो कह दिया, इसीलिए कहा इंद्रिय अंतकरण सहित जो भोगायतन है, ये जो भोगायतन है ना शरीर, उसका नाम है क्षेत्र। तो कहा कि ये क्षेत्र हो गया तो मैं कौन हूं, फिर मैं कौन हूं, ये नहीं कहा कि तुम मालिक हो, ये नहीं कहा। अब कहा कि मालिक नहीं हो तो फल कैसे अपने को मिलता है इस क्षेत्र में बोया हुआ, कहा किसी भी का भी क्षेत्र हो व्यक्ति ले लेता है, और बो करके उससे फल प्राप्त करता है, उसको 150 रुपया दे देता है, इसलिए वो कोई जरूरी नहीं कि क्षेत्र से फल लेने के लिए क्षेत्र का मालिक ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। एक क्षेत्र से फल लेने के लिए क्षेत्र का मालिक ही होना चाहिए, जरूरी नहीं। आपको 2 वर्ष के लिए दे दिया, आप जो है वो फल ले सकते हैं उसमें से। इसी प्रकार ये क्षेत्र भगवान ने दे दिया है, मालिक तो भगवान ही इसका हो सकता है, दूसरा कौन हो सकता है। पर आप इस क्षेत्र में बो करके फल ले सकते, आपको मिल गया है, और छिन जाएगा तो फिर कहां से। इसलिए जब तक, इसलिए इसमें कहते हैं हार मानने के लिए मनुष्य शरीर में कोई स्थान नहीं, क्योंकि ये तो मिला है ना, साधन मिला है ना, इसमें वो करके उपराज लेना चाहिए, जो चाहो सो ले ले। हमरे राम नाम धन खेती, इस खेती में नफा बहुत है, घाटा कबो न होती। राम नाम का बीज पड़ा है, उपजत हीरा मोती। कई जो है वह खेत है, इसमें से जो भी उपराज ले। लेकिन जो खेता जो इस चीज को जानेगा वही तो बो करके अच्छी चीज उपराजेगा, और जो नहीं जानेगा तो घास फूस उपजेगा, इस कांटा फूस उपजेगा, क्या करूं। सो पावे जिन चेती, इसमें फल वही प्राप्त करता है जो सावधान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये खेत है, खेत है तो हम क्या है। कहा कि तुम ये तद यो वेत तम प्राहु क्षेत्र, तुम क्षेत्रज्ञ हो क्षेत्र। अरे क्षेत्रज्ञ कौन, इसको जान कौन रहा है, इसको तुम जानने वाले हो। अब इसी में खोज करो कि जानने वाले का नाम मैं, और जो भी जाना जा रहा है उसका नाम इदम। जानने वाले का नाम अहम, और जो जाना जा रहा है उसका नाम इदम। और ये दो से अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, ये है ना। एक जानने वाला है, एक जो जाना जा रहा है, ये दो है ना। इसमें सारा विश्व आ गया कि नहीं आ गया। इसमें एक जानने वाला है, एक जो जाना जा रहा है। जो जाना जा रहा है वो क्षेत्र है, वो यह हो गया, यह होने से क्षेत्र हो गया, वो क्षेत्र हो जाए। यह है, यही क्षेत्र का सामान्य लक्षण है। शरीर भी विशेष लक्षण है, सामान्य लक्षण है इदम, आगे आएगा। इदम हो गया क्षेत्र, और इसको जो जानने वाला है वह हो गया अहम। अहम इदम दो ही विभाग है, तीसरा विभाग कोई नहीं। इसलिए दोनों को अलग अलग पहचान लेना चाहिए। अब गलती कहां हो जाती है कि जब हम अहम को इदम में मिला देते हैं, इदम को अहम में मिला देते हैं, तो गलती है। इदम इदम ही है, अहम अहम ही है। आप अपनी जगह रहिए, कोई समस्या नहीं है। आप इदम बनने जाएंगे तो मार खाएंगे। आप इदम बनने जाएंगे तो मार खाना पड़ेगा। इसलिए साधकत्व तो यही है कि इदम बनने मत जाए कभी। इदम के साथ मिलेगा तो मार खाएगा ही। अहम अहम में प्रतिष्ठित है, तो शरीर के बाहर के विषय में तो अहम नहीं होता लोगों को। शरीर के बाहर के विषय में तो अहम नहीं देखा जाता, कभी कभी हो भी सकता है। बहुत मोह हो जाए तो हो जाए, बहुत मोह हो जाए तो लड़के के मरने से अपना मरना मान ले, कभी हो जाता है मोह ज्यादा होने से। मैं एक महात्मा सुनाते कि कलकत्ता में एक सेठ रहते थे, हमने बहुत बार सुना दिया, आप लोगों को फिर सुना देते हैं। कलकत्ते में एक सेठ रहते थे, तो भांग छानते। तो एक दिन भांग ज्यादा छान लिए, तेज रही होगी, ज्यादा चढ़ गई। तो टहलने गए थे, तो टहल करके आए, अब भांग तो क्या हुआ, वो बुद्धि को तो गड़बड़ा दिया उसने। उनके हाथ में लाठी थी, तो बहुत विचार करने लगे कि ये मैं हूं कि यह मैं हूं। तो आधा घंटा तक विचार करते रहे, अंत में निश्चय किए वो लाठी को कि यही मैं हूँ। तो लाठी को तो बिस्तर पर लेटा दिए और अपने जहाँ लाठी रखते थे वहाँ कोने जा करके खड़े हो। यही दशा हम लोगों की भी है, जरा विचार करते थे। थोड़े देर के बाद नौकर आया, ये सच्ची घटना भाई, वो महात्मा हमको बताए सच्ची घटना, ये वो सच्ची घटना बताए वो महात्मा हमको। अब वो जब वो वहां पर जो है वो नौकर आया तो नौकर ने देखा कि बाबूजी तो कोने में खड़ा है और लाठी बिस्तर पर पड़ी है, तो वो समझ गया कि आज कोई भांग ज्यादा चढ़ गई है। तो गया वहां, बाबूजी बाबूजी, तो बाबूजी क्या कहते, चुप चुप बाबू जग जाएगा, चुप बाबू जग जाएगा। तो देखो और हम लोग भी इसी शरीर को, शरीर रूपी जो है डंडा है इसको मान लिए कि मैं है? इसको मान लिए मैं, इसको तो बिस्तर पर सुला दिए, चेतन को कोने में खड़ा कर, चेतन कोने में खड़ा हो गया और ये बिस्तर पर लेट गया, क्या कहा जाए। स्थिति तो यही है। तो शरीर के बाहर के विषय में कभी कभी होता है किसी को, पर सामान्य रूप में तो शरीर के बाहर के विषय में नहीं, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत में यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। अहंकाराज देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान, यहां तक यहां से अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत में कभी अहम हो जाता है, कभी इदम हो जाता है, कभी अहम हो जाता है, कभी इदम हो जाता है, यहीं पर गाड़ी जो है घूमती रहती है। कभी मैं हो जाता है इसमें, कभी मेरा हो जाता है, कभी कहता मैं दुबला हो गया, कभी कहता मेरा शरीर दुबला हो गया, ऐसे मैं मेरा इसके अंदर घूमता रहता, यही बंधन है, ये अज्ञान कल्पित बंधन। इस बंधन को तोड़ना है तो पहला क्या किया कि अहम इदम का विभाग किया, कि मैं और यह का विभाग बना लो तो कम। आगे दो प्रश्न और आएगा इसमें, जो दूसरे श्लोक में जिसका निराकरण करेंगे, क्योंकि यही जो सांख्य विशेष प्रश्न है कि अहम प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, एक प्रश्न ही आएगा। अहम इदम का जब विभाग आपने कर लिया तो शरीर से अहम को अलग कर लिया, शरीर को इदम कर दिया, तो प्रश्न ये आएगा कि प्रत्येक शरीर से संबंधित अहम पृथक पृथक है, जैसे सांख्य मानता है पुरुष पृथक पृथक मानता है, या एक ही जो है वह मुख्य अहम सभी शरीरों के भेद से अलग अलग दिखाई दे रहा है, जैसे एक ही सूर्य हजार घड़े में हजार दिखाई दे रहा है, ऐसे घड़े के भेद से औपाधिक भेद मालूम हो रहा है एक ही कि अलग अलग है, ये प्रश्न होगा। और दूसरा एक गंभीर प्रश्न और भी, क्योंकि मैं यह का विभाग तो हमने कर ही लिया, अब ईश्वर को मैं के कोटि में रखना कि यह के कोटि में रखना, ये भी एक प्रश्न आएगा ना। ईश्वर को मैं के तरफ रखना कि यह के तरफ रखना, तो दो ये गंभीर प्रश्न हैं कि प्रत्येक शरीर में हम भिन्न भिन्न है कि एक है, और ईश्वर को इदम कोटि में रखना कि अहम कोटि में रखना। अरे दोनों का उत्तर भगवान एक वाक्य में दे देते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि मान विद्धि सर्व क्षेत्रे सुभा, ये दोनों का उत्तर से ये डेढ़ श्लोक अद्भुत है, यहां है पूरा का पूरा इसमें समाधान, इसी का व्याख्यान सब है। तो ही जो कह दिया कि जो है क्षेत्रज्ञ चापी मानवीर थी। अब ईश्वर कहता है कि सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, तो ईश्वर जीव का अभेद हो गया। और जो शरीर भेद से जो जीव का भेद था वो भी निराकृत हो गया। अब इसका आगे का विचार फिर थोड़ा विचार रहेगा, वो आगे करेंगे। तो अभी मूल में देखिए, ये तो जीव वेद इसको जानता है। एतद में भी दो प्रकार का मानते हैं, एक तो एतद क्षेत्रम योगी, इस क्षेत्र को जो जानने वाला है उसको क्षेत्र भी कहते हैं। कोई ये भी कहते हैं कि एतद माने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभागम यो वेत्ति, सब क्षेत्रज्ञ वही क्षेत्र है वास्तव में, जो इस विभाग को जान लेता है वही क्षेत्रज्ञ है।